انها هر آن می دوزه ساعت مستقرن بر جای تقرر و مقامن و بر جای اقامت است. این دوزه از جای خراب است که تو را در دنیا نگذاشت که تو قرار کرده بشینی. از ترس دوزخ همیشه بیرون رفتی، از ترس دوزخ همیشه بر دیگرها دعوت کردی، از ترس دوزخ با جاهل وقت تا بیمانا صرف نکردی و از ترس دوزخ بود که به الله ایستاده شدی و قیام و سجده کردی. از ترس دوزخ بود که تو از الله خواستی یا الله ما را در اونجا داخل نکن. این ساعت مستقر دارد، یقینا دوزخ بد جای تقرر و مقامن و بد جای اقامت است. صفت دیگری که الله جل جلاله برای ما بیان میکنه، والذین اذا انفقوا، این خود صفاتی بود که با خودش بود، یعنی صفات نفسی یک انسان دعوتگر اینویست. آیا صفاتی که دیگرها هم او را باید ببینه از وی چیست؟ والذین اذا انفقوا، و آنانی که چون در رفع حوائج خود و دیگران انفاق بکنن، لم یسرفوا، اسراف نمیکنن. این صفتشان است. والذين اذا انفقوا على انفسهم وعلى غيرهم لم يسرفوا، اسراف نمیکنن. اگر با خودشان چیزی را خرج میکنه و با دیگران اگر خرج میکنه اسراف نمیکنن، حد اعتدال را رعایت میکنن. ولم يقتروا، و تنگی نمیکنن در حد، دستش کاملا بسته نمیکنن. قبلا گذشت در قرآن که دست طبیعی بر خود نزدیک نکن، ولا تبسطها كل البسط، و نم به خلاصش بکن، بلکه راه اعتدال رو رعایت بکنه. اتنا شده که یک صحابی آمد پیش پیغمبر خدا علیه السلام جولیده و مایش گردوار بود، باز گفت که خب میخوام تو را معرفی بکنم که امرایت کمک صورت بگیرد از این وضعیت برای. گفت نه یا رسول الله، الحمدلله قمال دارم، این قزندگی دارم، چی دارم؟ قال یورا علیک، پس دیگه سرتیده باید شد نعمتی که الله در داد خدا را برای چی نگاه کردی که خراب میپوشی. یک چیزی دیگه هم آمد میگه که حضرت موسی علیه السلام تیر میشد، یک نفر را دید که ریش سفید است دیگه، سر سنگا میرود، بوتایش را دست گرفته. حضرت موسی علیه السلام برگشت که پدر چرا این را دست گرفتی؟ لیده بپوش. گفت سر این سنگا برآمده زیاد است، این بوت ما کدام جای ندانه سوراخش کنه. بیا امیر احمد میرو تعجب کرد، مرد دیگر را میبینی که جوان سر اسب خود در این گرمی میزنه و تیز تیز میرانشه. ولی او مرد که رحم بکو، چرا این رقم میکنی؟ گفت من که الله یک تعهد کردم که یا الله هر سال یک اسب نو را برم بده، سال پوره شده این نمیره، من میخوام که نو بگیرم. الله بر شاهن که موسی مامت میکنم، اونو نفر با ما همه قدمان داشت که یا الله با ما بوتی دیگه نمیده، اگه این سراخ شد چطور میشد؟ واقعا اگر سراخ شد دیگه برش بسیار با مشکل پیدا میشد. خب این با ما همه تو گمان کده؟ من تو نو نو برش میتونم، انا به ظن عبدی بی فلیدون بی ماشا، من با گمان بنده ایم هستم، هر رقم که بنده گمان بکنه همه تو الله کتش میکند. بنام الله را همیشه گمان تان به الله خوب بکنین، ولی خرچ بی معنا ای بر یک مؤمن نمیزید. و کان بین ذلک قواما، و باشن در میان اسراف و بخل معتدل، راه وسط را چی میکنن؟ قبول میکنن. والذین لا یدعون مع الله، و آنانی که نمیپرستن. ببینین دیگه کارش ای هم در خارج نمایان شده بود. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، واضح و روشن در پهلوی الله کس دیگر را پرستش نمیکنند. موقفش واضح است، یعنی در زندگی نمیگه که دموکراسی صحیح است، اما تون پاک سوچن میگه یک علامه ننگین ذلیل برای یک مؤمن است که به قانون غیر الله تسلیم شد. امیر پاک میگوید، ایتون نمیگه که در ظاهر یک چیز بگوید که آتون باز میگه والله صاحب کار خوبی نیست. منافقت بر مسلمانی که صفات خوبی دارد نمیزیبند. واضح و روشن میگه لا یدعون مع الله، نمیفرستن با الله جل، نه در نظام تکویر نه در نظام تشریع. الهن آخر، معبود دیگر را، ایتو نمیشه که اردو را خوش بکنی، امریکا را خوش بکنی، خدا را خوش بکنی. سوم صفت خارجیش، ولا یقتلون النفس التي حرم الله، نمیکشن آن نفس را که الله برای حرام گردانیده. نفس را نمیکشد، نفری که هیچ جرم نداره او را نمیکشد. انسان میفهمد، درک میکنه چی میخوایی. حکومت دین، وقتی که دین میخوای، دین یکی از اهدافش حفظ نفس، یکی از اهداف دین حفظ نفس. یک کسی باید کشته نشود. از این خاطر قصاص لازم گردانیده. از این خاطر کسی که انگشت کسی را خطا می‌کند در مقابل قصاص را انگشت را خطا می‌کند. صفات مؤمن امیست که ولا یقتلون النفس التي حرم الله، آنچه الله سرشان حرام کرده. کسی که تجاوز بر خاکش میکنه بزرگ سرش الله حرام نکرده. الا بالحق، مگر به حق. به حق دفاع از وطنت، از نوامیست، از ارزشهای این مسئولیتت است. این خدا از تو خواسته. ولا یزنون، زنا نمیکنه. در فکر این نیستن که به نوامیست کس تجاوز بکنه. ولا یزنون. و من یفعل ذلك، هر که کسی را هر که عبادت غیر الله را کرد در تکوین و در تشریع، کسی که اگر انسان را کشت، کسی که زنا کرد، یلقا اثاما، ببیند جزای گناه خود را. یلقا اثاما، ببیند جزای گناه خود را. تو جزای خود را خو میبیند. یضاعف له العذاب یوم القیامت، دوچند کرده شود برای او عذابش یوم القیامت، روز قیامت. و یخلط فیه مهانا، و همیشه ماند در آن بسیار ذلیل، در آن ذلیل بگاند. چرا؟ این کسی است که زمینه انحراف دیگر را هم مساعد میکند. گناه چه وقت انسان دوچند میگیرد؟ وقتی که کسی دیگری را در گناه شرکت بدی. ارگاه تو یک نفر را کشتی، هم جامعه را بی نظم کردی، ناامن ساختی و هم یک انسان را کشتی. از این خاطر دوچند عذابت الله میدهد. یکی زنا کردی، هم سر یک حریم یک انسان تجاوز کردی و هم در حقیقت حفظ نسب که یکی از ارزش‌های دینی بود او را از بین بردی. از این خاطر عبادت غیر الله کردی، هم جامعه را به طرف بی‌دینی خواندی و هم حق الله را ضایع کردی که کل احسانات بر داده بود. از این خاطر یضاعف له العذاب یوم القیامه، دوچند کرده شود برش عذاب در روز قیامت. و یخلط فیه مهانا، و همیشه ماند در آن مهانا ذلیل. پس الا من تاب، مگر هر کس که بازگشت. الا من تاب، مگر کسی که برگشت از چی؟ از گناه، از عبادت غیر الله برگشت، دست را گرفت از قتل انسان، زنا از زنا دست به خود را گرفت، توبه کرد و آمن و تجدید ایمان نمود و عمل صالحا و عمل عملا صالحا و کرد کار شایسته را. شایسته چی هستن؟ که مطابق با سنت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم باشد. هر کاری که کرد دلیل دارد، دلیل. بی دلیل کارو نمیکند که چرا این کارو کرد؟ والا صاحب پدرای ما چی گفته بود؟ پدر بوسو کو قال الرسول و قال الله بگو. نداری قرای کده بشین از جان خدای با تجور نکن. دم دم دم تبلو زده بر ارمونه زده بر خدای با تو خوانده ما مرده که بد کردی که خوندی خدا دین نیست چرا جور کردی پیامبر خدا کرده تابعی کرده تب تابعی کرد آلی که نکرده و عمل عملا صالحا کرد کار شایسته را فاولایکا تفریب به توبه و ایمان و عمل صالح میکنند نتیجه توبه ایمان و عمل صالح چی میشد؟ فَأُولَئِكَ آن جماعه را يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات تبدیل میکنه الله جل جلاله بدیهایشان را به نیکی. الله اکبر، شما ببین چی خدایی است. کسی که گناه کرد، جنایت کرد و ظلم کرد ولی به الله توبه نمود از اخلاص و توبه را الحمد گرفته بودیم که دارای سه شرط است: ترک گناه، پشیمانی به عمل بد و استغفار از الله. اگر کسی حقوق العبد ضایع کرده باشد، سپردن حق و ذی حقش. توبه کرد، ایمان آورد و اعمال شایسته را از خود تبارز بخشید. او اعمالی که قبلا ذکر شد. یبدل الله سیئات حسنات، الله تبدیل میکند بدیهای او را به نیکی، بدیهایش الله به نیکی معاوضه میکند. و کان الله غفورا رحیما، یک کسی بخواد چرا تو میشد؟ به خاطر اینکه الله بخشنده مهربان است. الله بخشنده مهربان، در خود قیاس نکن. و من تاب و عمل صالحا، هر که توبه نبود و عمل صالحا و کرد کارهای شایسته ای را. ببینید توبه آن فیضان رحمت الهی را برایش مساعد میکند. فانه یتوب الی الله متابا، یقینا هر نوی رجوع میکند به سوی الله جل جلاله متابا، رجوع پسندیده ای را. هر کسی که توبه نمود و کار شایسته ای را کرد فانه یتوب الی الله، یقینا که انسان رجوع میکنه به سوی الله متابا رجوع پسندیده و دقیق. یعنی تو نمیشه که گناه توبه بکنه باشی بکنه هیچ قدمی برای اصلاح عمل خود نبرد، یک طرف توبه میکند یک طرف هم کارهای شایسته را میکند. صفت دیگری مؤمنین، اما ایمان خدا را عمل صالح را میکند، والذین لا یشهدون الزور، و آنانی که حاضر نمیشان به کار بد و باطل، لا یشهدون الزور. ببین اگر در آیه از زور دروغ گرفته شود، کلمه زور قائم مقام مفعول مطلق می شود که معنای تو می شود که عباد الرحمن کسایی هستند که لا یشهدون الزور، شهادت نمی دهند شهادت دروغ را. در جامعه شخصیت پیدا می کنند که دیگر به دروغ گواهی نمی دهند، همیشه به حق گواه هستند. ایتو نمی کنند که دو نفر غلطی بکنند با تیگر تو راست گفتی بشین تو راست گفتی سیش بود. ما یک نفر داشتیم قاضی بود، او در این 5 سالی که قاضی بود هیچ فیصله نکرد، هر کار کسی پیش می رفت باز برش می گفت که ببین بیادرم توم راست می گوید، بازی که رخصت می کرد خوش برام قاضی صاحب با ما گفت که راست گفتی، او دیگه که می رو بازیم توم راست می گفتی و در دیگر او رم تایید می کرد. این اقام نمی شه که اردوش تایید بکنی. والذین لا یشهدون الزور، هیچ گا به دروغ گواهی نمی دهد، حقت حق جواب می گه برادر حق است تو نیست، این را برش بس با این تو برش می گرد لا یشهدون الزور، یعنی تو که حق برش معلوم باشه با او را نگوید خود شد بلد چی نخود در جنجال من دازم بیادر بار همون تو چشم تفاید بنداد تیر شد. و اگر مداد از زور لحو و باطل شد، والذین لا یشهدون الزور مؤمنین راستین آن کسانی هستن که در مجالس باطل حضور به هم نمی رسانند، لا یشهدون الزور، به جایی که غلط است بی معنا و بی هدف است نمیراد که مسلمان در تک جنگی برود. شما میفهمید در روز جمعه کجا میری صاحب سنگ جنگی است، ریشا را ببینید دراز دراز، قماندان صاحب کتی پکولش، موترهای لکس را ببینید صاحب دیگر ایران آدم بادم، یک سگ را میگیرد در بهترین موتر که موتر پشت سر سوار میکنه، یا رب العالمین کتی این سگ حشر شدید دیگه، این انسان های بدبخت سعی بکن کلان مردم شرمش هم نمی خجالتش نمی. مؤمن به مجالس باطل حضور نمی رساند، این مجالس فاسد را کناره می گیرد. والذین لا یشهدون الزور، میره چیه بس والا سینما میره، این بر تو نمی زیبه دقیقه بیکار نیستی، ما مسلمان هستی چی میره والا میره فلانه رو چکر نمی چکر چی هست، کدام پیام داری کدام هدف داری؟ نه در اوجا باز برو شراب بخور، در اوجا برو باز موسیقی را بشنو، در اوجا برو رقص بخور. والذین لا یشهدون الزور، ببینید که هر قدر انسان زیاد مکلفیت داشته باشه وقت پیدا نمی کند، هر قدر که انسان بی هدف باشد باز وقت برای چتیاب پیدا می کند. صفت دیگر است که و اذا مر رو باللغو، و چون بگذرن به چیزی بیهوده و بی معنا، مر رو کرامن، بگذرن به روش کریمانه، مر رو کرامن به روش کریمانه میگذرد. روش کریمانه چی است؟ وقتی که تیر میشه اما تا خود نمیگیج نشنیدیم، یک گان دفعه دعوت به سوی خیر میکنن، خب یک بار صدا میکنیم اون نفر بار باز میخواهیشن. به طور مثال یکی از روزها بشر خافی رحمت الله علیه او پیش از اینکه الله توبه برش بدهد یک انسانی عجیبی بود، بدکاری، شرابخوری، موسیقی را مشنوید، یکی از دوستان از پیش رویش تیر میشن، بعد کنیز چیز را بیرون مندازن، باز برای این خانه کیست میگرد؟ بادار منست، گفت آزاد است یا غلام؟ او قار درش کرد وی کلان آدم است، او را میگه غلام است، گفت صحیح شد، گفت من فکر میکردم که غلام است بنده است، این راست میگه، کسی که آزاد است چنین کار میکند و کسی که بنده است قدمش حساب شده میباشد. اما قدست وقت بشه و وقتی که میاندش راست میگه، اگر من بنده استم خب حرکتم ثابت است، گذاشتن پایم به حساب است، نفس من به حساب است، بنان مرد و کرامن دعوت میکنن، غلطی را برش نگر در قلبا بشود که بعد نمیزی باید دقیقا وقت نداری، ای عمرت با تو همیشه نیست، ای مالت همیشه با تو نیست، ای جوانیت همیشه با تو نیست، تو از این دنیا مانند هزارها و لکها و میلیونها انسانی که رفتن تو هم میری، بنان الله سرت حساب میکنه، الله سرت حساب میکنه. مرد و کرامن والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، و آنانی که چون پند داده شدند پند دادشان به آیات ربیم به آیاتهای پروردگارشان. هر دای کار غلطی بکند کس دیگر او را نصیحت به نیک بکند. لم یخیر رو علیها سمن، نمی افتند بر آنها سمن کران، کروار سرش نمفته که ایش نشونیدیم. و عمیان و کران و عمیانن کران، لم یخیر رو علیها سمن و عمیانن. الله جل جلاله وقتی که میگه که کسی برش نصیحتی بکند، لم یخیر رو علیها، نمی افتند بر آنها سمن کران، نشنیدیم اصلا کسی به ما نگفته. و عمیانن کران، بلکه چشم بصیرتش خلاص می شود و گوش شنوا و گفت را می گیرد. خرمو به معنی سقوط، اما تو سقوط نمی کند به طرف زمین، بلکه سر خود را بلند می کند. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا، صفت دیگه چقدر عالی دیگه به نکات مهمیه. این صفات خود خودش بود، انسان بلندی است که حتی در آینده می اندیشد، با اولادیش و با جامعش فکر میکند. والذین یقولون، و آنانی که میگوین ربنا ای پروردگار ما، هب لنا من ازواجنا، ببخش برای ما از همسران ما، و ذریاتنا، و از فرزندان ما، قرة اعین، خنکی چشم ما را. یا الله به ما اولادی نصیب بگردان که خنکی چشم بوده باشد. و جعلنا و جعلنا للمتقین اماما، بگردان ما را برای مردمای متقی پیشوا. چقدر بلند دید داره، شما فکر بکنید. اول میگه یا الله به ما فرزندای از همسرای نصیب بگردان که این فرزندای ما وسیله خنکی چشم بوده باشد، خنکی چشم ما شود. هرگاه که فرزند تو ببینی که در یک مقام بلند علمی و رهبری دین قرار خوش میشی، این خنکی چشم است، این چشمت خوش خنک میشه که الحمدلله چنین فرزند دارم. نه دیگه که فرزندی که خبر شوی سر تق تق خیرات واسه بچه شیشه را شکستان نه، باز که برای چی گپ شده، ولی فلانا دختر را گپ زد، باز چی گپ دزدی کرد، چی گپ شراب خورد. یا الله ما را از این رقم فرزند ها نگاه بکن. بنان مؤمن هرگاه در قلباب شد باشه میگی این پدر فلانی است، این مادر فلانی است، و این رقم فرزند ها فرزند هایی هستن که وسیله ایش میشد و مادرشان خونه چشمشان سرش سرد میشد. دقیق اکتفا نمی کند. و جعلنا للمتقین اماما، یا الله ما را به مردمه پیشوا رهبر بگردان. الله اکبر، اینانه که متقی هستن با او افق فکریش چه قبلند است، با او مردم مرا رهبر بگردان. مردم عادی را خود بگذار، بلکه مردم کلان و بزرگ زندگی نامه تو را سرمشق برای خود قرار بدهند. این تو فقط بگذار، از الله که هرچی خواستی همه تو می شود، از الله هرچی بخواهی همه تو می کند. اولئک، آن گروه که موصوف به این صفات بلندی هستند، یجزون الغرفه، پاداش داده شود ایشان را. الغرفه تا قصر، قصر برش پاداش داده می شود. غرفه در حقیقت بالاخانه را میگوید، یک خانه که منزل دو باشه باشد. الغرفه الله برش قصر می دهد. به ما صبر و به سبب آنچه که صبر کردن. این صفات آسان نبود خون؟ یام تو مفت مفتش بیاری. این صفات، این تمرین بکار داشت، این وقت دادن بکار داشت، این پلان بکار داشت، این زمان بکار داشت، این سلسله محکومیت ها را بکار داشت. بعد از او الله این مقام بر اونها میدهد تا که اوسلمن نشوی، با هدف نبوده باشی، صبر نکنی، وقت برایش ندی، این صفات یک دفعه در جانت نمیه، یک دفعه بالا نمیشی. بنان اول چیمه انابت میاد. اینجا ششتیم هر کدام ما این صفات را که گرفتیم، همه تو گفتیم چقدر زیبا صفات است. هر کدام ما این امیال در تلاوت از این آیت ها گفتیم که یا الله دیگه نصیب ما بکن، این انابت است. حال این صفات را که گرفتی از مجد که بارم اطرق در وجود تو نیست، در این بی اندش و در خانه بشین آستای که در این خطه پر تو پلان برش پر تو، من چی کاری بکنم که این صفات بلند را در زندگی خود بیارم. بنان اسبابش، راهش، وسائلش، کلش ترتیب بده، یک باز عملی کرده برو. بعد از مدت یک سال میبینی که این کل صفات انشاءالله در وجود تحقق پیدا کرده، همش در وجودت باز دیده میشود. اگر همه تو یک بارگی بگی نمیشود. بنان آلی خود گرفتی از انابت شروع کن. در تصاف سیم بنام سیر الالله بالله فی الله اما یک سیر ها وجود دارد و سیر به معنی حرکت از طرف بنده است. اول انسان باید حرکت بکند. اگر تو حرکت بکنی الله معاونت میکند. من تقرب الیه شبرا تقربت الیه ذراعا. یک بلس به من نزدیک شو الله باید یک گز نزدیک میشود. یک گز به الله نزدیک شد یک قدم الله باید نزدیک میشود. اگر تو به الله همه تو استارتی الله باید تیز میاد و تو رو به درگاهت قبول میکنند. از این عنابت استفاده بکن انشاءالله در دل اب کدام مهیت کن یا الله ما رو مخصوص به استفاده بگردن ولی مفت نمیشود. وقت بدین و پلان بسازید. و یلقون فیها تحیتا و سلاما. ملاقات کرده شود ایشان در آنجا تحیتا با دعا و سلاما با سلامتی. دعا ورش میکنه الله تو رو ببخشد. چرا ببخشد؟ وقتی که ملائکه می روح تو را در بالا می برد باز میگه رحمت خدا بکنه این روح از کی است؟ باز میگه از فلان. نه پسر فلان است. دعا وقت میکنه. وقتی که در جنت تو را میبینه باز وقت میگه که ادخول حبی سلام. داخل شوند به مهربانی و به امن داخل شوند. خالدین فیها جاویدان باشند در آن جنات و نعمتها. حسنت مستقرن و مقامن. نیکو جای تقرر است. و مقامن و نیکو جای اقامت. جای تقرر بسیار خوبی است و جای بهترین اقامت است. قل بگو ای پیغمبر ما یعبأ بكم ربی. بگو پروا نمی کند پروردگارتون و عذاب کردن شما. هیچ پروایش نمی آد. لولا دعاؤکم اگر نباشد عبادت شما برا. بگو پروردگارت پروا نمی کند به عذاب کردن شما. زیرا در حدیث سریع دنجه می کند. میگه تو در دست راست خود گرفت و در طرف جنت انداخت. گفت لا ابالی. و گرفتش در دوزخ انداخت گفت لا ابالی. فروایت هم نمی کنم. الله غنی است. بنان به خود ما تعلق دارد. قل بگو ای پیغمبر ما یعبأ بكم ربی. عبأ به معنی سقل اصلی معلش میکرد. گران سرش تمام نمی شود. به پروردگارت گران تمام نمی شود ازی که تو را باز عذاب بده. هیچ سر سخت تمام نمی شود. لولا دعاؤکم اگر نباشد عبادت شما. اگر عبادت شما او را نباشد با سرش گران تمام نمی شود عذاب کردن شما. زیرا آنچه که تعلق به شما دارد اگر عبادت کرده باشید به طریقه شریعت عمل کرده باشید لطف الله شامل حالتان می شود و از عذاب نجات پیدا می کنید. فقط کذبتم پس هر آن تکذیب کردید فسوف یکون لزاما پس زود است که باشد جزای تکذیبتان لزاما حتمی. فقط کذبتم اگر با بیان ای واقع با بیان این نعمت هایی که براتون قبلا ذکر شد با بیان این صفات نیکوی از عباد الرحمن که برات داده شد با وصف از هم غلرای غلط را گرفتی فسوف یکون لزاما پس زود باشد جزای تکذیب لزاما حتمی و لازم. الله جل جلاله و لطف و کرمش این صفات نیکو را در وجود ما و شما تحقق ببخشد. الله سر ما رحم بکنه. ما همه خبین که پروردگارا لا ملجا ولا منجا الا الیه. یا الله خود نه پناهگاه داریم و نه جای فرار داریم جز برایتون. لطف همه تو که ما را مفت پیدا کردی پروردگارا مفت هدایت ما بگردن و توفیق هدایت را نصیب حال ما بگردن. بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. سورة مباركة شعراء دارة 227 آيات 11 ركوع در ترتيب التلاوات 26 سورة است. در ترتيب النزول 47 سورة است. بعد سورة مباركة واقع نازل گردید. مجموع كلمات سورة مباركة 1297 است و مجموع حروف سوره مبارکه 5542 است. سوره مبارکه شعرا چون از جمله سوره های مکی است بنان معالجه میکنه اصول دین را در سه محور توحید، رسالت و بعثت و جواب میدهد و شبهاتی که در این مورد از طرف مشرکین و معاندین مطرح شود. سوره مبارکه شروع میشود با موضع قرآن کریم و موقف مشرکین. بس سخن می رو از طایفه از پیغمبران کرام که ذکرش می شود به قصه حضرت موسی علیه السلام با فرعون علیه اللعنه و آنچه که خداوند متعال با حضرت موسی علیه السلام از معجزات باهره داده بود بعد سوره مبارکه داستان حضرت ابراهیم خلیل را و موقف او را با پدر و قومش در رابطه به پرستش بتان آغاز می کند. همچنان سوره مبارکه از حال متقیین و همچنان از حالات کسایی که اشقی و بدبخت هستند اردو را ذکر می کند تا مسیری بوده باشد، تبیینی بوده باشد برای هر انسان دعای و پرستگار از خدا. سوره مبارکه از عظمت کتاب عزیز جهت تعظیم شأن از کتاب رب العالمین هم سخن می راند تا بوده باشد وسیلهی برای یک انسان که چگونه هدایت را می گیرد و از کجا هدایت را بگیرد. سوره مبارکه ختم می شود بر رد افترای مشرکین که قرآن کریم چی است؟ شعر است و خودساخته محمد و یا هم نازل کرده شده یک شیطان است. در سوره مبارکه فرقان الله جل جلاله سرگذشت بعض از انبیا را ذکر کرد و در مورد صفات از انسانهای صالح و عباد الرحمن را برای ما شما یادآور شد. بعد در سوره مبارکه امو حالات انبیا را و صفات مؤمنین و دعوتگران را او را تکمیل میکنه با بیان صفاتی که در لابلای داستان میاد. به هر صورت سوره مبارکه با ذکر هفت داستان تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و تخویف و هشدار برای مشرکین نبوت، مشرکین با الله و معاندین دین است. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسین میم الله اعلم بمراده، رازش در بین الله جل جلاله. یا تاسین اسم از اسماء الله جل جلاله است. بعض علما میگه حروف مقطعات در حقیقت قسم است که الله جل جلاله او را میگیرد با آیات هایی که تلاوت شده. تاسین میم ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية. در حقیقت میگه تاسین قسم است و مقسم علیهش ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية. امام قداطه رحمت الله علیه میفرمایند که حروف مقطعات اسماء قرآن کریم است. به هر صورت چی حروف مقطعات را اسماء قرآن کریم بگیرید، چی راز در بین الله و پیغمبر بگیرید، چی وسیله اعجازی برای قرآن کریم بدانیم و چی هم قسم بگیریم و چی هم نام از نامهای الله بگیریم. تلک آیات الکتاب المبین، این آیات های کتاب روشن است. المبین که اظهار کننده حق است. چی رقم مبین است؟ حلال و حرام را برای تو پیشکش میکند. لعلک باخون، شاید تو را اندوهگین کنه ای پیغمبر. لعلک باخون نفسک، شاید تو اندوهگین کننده ای نفسک، نفس خود را. الله یکون مؤمنین، به این که مؤمن نمیشون دشمنان تو. تو یک جگرخون میشی که چرا مردم مسلمان نمیشون؟ الله یکون مؤمنین، چرا ایمان نمیارن با این بیان واضحی که قرآن کریم دارن؟ ان نشأ ننزل عليهم من السماء آية، اگر خواهیم نازل کنیم بر ایشان از آسمان آیه نشانی. فضلت اعناقهم، پس گردد گردنهای ایشان. لها خاضعین، پیش آن خشم و منقار. فضلت یکی از افعال ناقصه است که اسمش اعناقهم و خبرش خاضعین است. فضلت اعناقهم لها خاضعین، پس گردد گردنهای ایشان پیش آن خم و منقار. و ما یأتیهم من آیت من ذکر، و ما یأتیهم، و نمیاد به ایشان من ذکر هیچ پندی. من الرحمن از ذات مهربان، محدث جدید و نو. الا کانو عنه موردین، مگر باشن از آن رو گردان. بیغم بوده باش از چیز نوی که برای مردم بیاید و باطل و باطل پرستی را سرشان ختم بکند از او اعراض میکنه. چرا؟ فقط کذبو، بس به تحقیق تکذیب کردن. فسیعتیهم انباء و ماکان و بیهی استعزیون، و زود آید به ایشان خبرهای آنچی که بر آن احتضام می کردن. اولم یرو الالعب، آیا ندیدن به سوی زمین. کم انبتنا بیها من کل زوجینی، کم انبتنا چقدر رویانیده. آیا ندیدن به زمین کم انبتنا چقدر رویانیده فیها در آن. من کل زوجین، از هر قسم جنس. کریم پسندیده، از هر جنس ما پیدا کردیم. کریم بسیار پسندیده و دقیق. ان فی ذلک لآیه مسلمن در ای آفرینش، در ای آفرینش جنس های متنوع و با هم پیوسته لآیه نشانی هاست. و ما اکثر و ما کان اکثرهم مؤمنین، لآیه نشانی بود به کمال قدرت. و ما کان اکثرهم مؤمنین، و نیست اکثر ایشان یقین کنندگان به وعده های الهی. و ان ربک لهو العزیز الرحیم، و هر پروردگار تو همانا غالب الرحیم مهربان. همانا غالب است بر کی؟ با تمام مخلوقاتی که در کائنات وجود دارد. الرحیم مهربان هم است که قانون برای رشدش واضح کرده و کل چیزا را در خدمت همین انسان قرار داده. بدان اول نکته فهمیدیم که ای پیغمبر خفه نشو برای شرک و بدبختی که کفار میکند، به ای تو باید غم نخوری، زیرا اگر ما به زور بخوایم کسی را اصلاح بکنیم این کار پیش الله سخت نیست. بنان نازل میکنم از آسمان چیزی را که خام خواه بازگردن برش بگذارد. یعنی این تکبری که یک کافر میکند، دوری از شریعت که اختیار میکند، این معنی از این نیست که اینا قدرت دارن، اینا توانایی دارن. ما میخوایم اینا را چی بکنیم؟ خود ما تثبیت بکنیم که رای خوبه که قبول میکنن، رای بد را که قبول میکنن. ولی این دقیق شو که این نزول برکات الهی از جملهش وحی الهی، ای از ذات غالب است. الله به کسی عاجزی نمیکنه که اصلا مسلمان شد، از بس رحمتش است که برای انسان پیغمبرها و شریعت را دادند.